Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. På forunderlig vis er det blevet onsdag, hvor vi folder et finansielt marked ud, der byder på nyt fra danske AP Møller Mærsk og Genmap. Lars Svendsen sidder lige nu og kigger på tallene for Mærsk, mens jeg her i studiet ligger fra med to investorer og analytikere, som er Lars Persson og Helge Larsen. Velkommen til jer to. Okay. Helge Larsen, du er vores mand på Genmap, så svinger vi det også forbi nogle af dine Wild West-investeringer i Norge. Det gør vi her lige om lidt for Lars Persson, deres hobby marked. Jeg kan se, at AP Møller er god for investorerne den morgen. Det må man sige. De er glade, så det er flueben ved det. Så kan vi høre Lars Svendsen, hvad det er, der er sat flueben ved, men jeg kunne da i hvert fald se, der var, ligesom som jeg skimtede det, var det der, så det som om, der var både bedre omsætning og en bedre bundlinje for tredje kvartal, men ja, det kan Lav jo fortælle os lidt mere om. Og 9 måneders resultatet, som var minus sidste år, er jo blevet til et plus, på trods af, at de startede året sent, så, eller dårligt, eller halvsvagt, som de selv nævner. Mm. Og så er der en, der fik så mange bøllebank i går. Den kravler heldigvis i blot i dag. Det kunne også godt være, at man er bare... Skal vi sætte navn på elefanten i... Ja, lad os bare sige Ambu. I rummet. Ambu, ja. Selvom de ramte i mine øjne fuldstændig inden for skiven. Fantastisk vækst case. Men der er jo ikke nogen, der gider at eje den. Tekniske analytikere, når vi kigger på den, så er trenden nedadgående, så vi siger, nej, den vil vi ikke pille ved. Og når fundamentale analytikerne kigger ind i deres PE-spreadsheet, så tænker de, nej. Price earnings. Ja, så siger de, nej, den er alt for dyr, den har vel stadigvæk en PE på omkring 80. Men hvis du lavede regnskabet som en vækstcase, jamen så synes jeg, at... Så ligner det faktisk en aktie, der burde koste omkring en 150 kroner faktisk, mod de 115 i dag. Så, jeg kan sige, Lars Marker var jo også lidt på en tur i går. Vi havde ham også med i studiet her i Millionærklubben og talte varmt for det hele. Men man kan sige, 2,5 milliarder røg der i går, og det er en 12-13%. Ja, når man så tænker på, hvor den kommer fra, altså man kan så sige, det var måske en, der var kørt lidt uden for sporet, når man sådan så på den i sommermånederne. Hvor den kom op i 260, men niveauet her virker da i hvert fald som... Når man ser på vækstcasen, og hvis de kan holde den vækstudvikling, som de selv har lagt op til, og som regnskabet lagde op til, jamen så kan man godt sætte flueben ved det. Så, ja. Siger det her fald i Ambu i går mere om markedet og jer investorer, end det egentlig gør om Ambu som virksomhed, Helge Larsen? Begge dele. Mm. Altså, det siger, der var jo lidt usikkerhed om, man nu de nye ting, man havde pipeline her med inden for det her med, at man har indgangsundersøgelsesinstrumenter. Kunne man ikke sætte tal på, hvad i 2019, hvordan det ville påvirke salget det, og det gjorde man ikke, fordi man gik ud og meldte ud, at man ville være meget forsigtig og konservativ, man ville være meget jyske. Det var sådan, jeg tror, at man udlagde det, og det bliver markedet måske en lille smule skuffet om over, men det er faktisk sådan i dag, der ser vi, at der skal næsten ikke, altså både gode regnskaber og dårlige regnskaber kan medføre fald. Ja. Mm. Og det så vi jo også her i Ambu, at der er nogen, der ræber sejlene. Signalet fik vi jo, da der blev solgt grundigt ud af en stor aktionær, og så bestyrelsesformanden, ikke? Og så har den så været nedtrans side. Det er lidt kedeligt at se, men der kommer jo et eller andet tidspunkt, hvor den når et bund, og så vender den rundt der. Men det er svært at sige, hvornår det kommer. Du kan jo lide både medico- og medicinalvirksomhederne, Helge Larsen. Har du haft penge i spil, når vi taler om Ambu? Kun en lille smule. Ja. Kun en lille smule. Altså, det er ikke ret meget. Jeg tænkte, da den faldt første gang, så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at se, jamen jeg kan jo samle lidt op i den her. Og det er typisk det, jeg gør, for jeg synes, det er en god case. Jeg kører lidt, og så ved jeg, at man næsten aldrig rammer bunden. Så jeg fortsætter sådan at drøbe lidt derned af. Og så når den endelig så vender rundt, sådan, så tror jeg nok, at jeg kører lidt mere i den igen. Jeg synes, det er et godt selskab. Hvor er bunden henne, når vi taler indgangsindusgrupper og Ambu? Lars Persson, hvis du kigger på den rent teknisk, hvis jeg sidder og lurer på, at jamen, jeg vender ryggen til markedet og trenden, og tror egentlig på, at der er en vækstcase her, som du også påpeger, Lars? Jamen altså, så kunne man jo drømme om, at det var i det her niveau. Altså, hvis vi går sådan historisk tilbage, så har den haft nogle støtteniveauer lige her omkring de 120, og ellers så skal vi måske tilbage til noget støtteniveau for november-december måned nede omkring 100. Så det kan da godt være, at vi lige skal at holde lidt... altså, det teknisk siger den jo bare, at jeg skal holde snitterne væk endnu. Så det må jeg jo pænt gøre, selvom der var egentlig etableret et lille købsignal på dagsniveauet i sidste uge, hvor man sådan sad og hænderne brændte, var lige ved at sige, nej, det er pengene, der brænder i lommen, hvad hedder det nu? Og man tænkte, nu skal det måske være lige ved at være næsten, men mange gange så kommer der sådan en lille ekstra gok i nøden, og det er måske det, vi har set i øjeblikket. Det betyder også, at antallet af gaps i grafen er jo oppe på 3 nu, og det er jo sådan... Så det plejer sådan at være lidt udmattelsesfasen, når vi har haft sådan 3 huller i grafen i osten der, så er det, at man måske skal begynde at overveje og se på det for alvor. Man kan jo komme op på 4 og 5 stadigvæk, men det er sådan et eller andet tegn, at klokken er ved at ringe lidt, ligesom 6-dagsløbet, ikke? Vi er ved at være ved sidste runde i hvert fald. Spørgsmålet er også, om vi er ved sidste runde, når vi taler markedet generelt. Det skal vi også omkring i dag med dig, Helle Larsen. Men inden vi når dertil, så er det, vi har Mærsk i fokus denne morgen. Danmarks store rederi, som er ude med regnskab, og indtil videre så tager markedet vel imod. Vi dykker ned i det sammen med Lars Svendsen sidst i programmet. Genmap kommer også med tal. Det gør de så efter børsluk i dag, Helle Larsen. Lad os lige massere lidt og varme os op til det. Og til det, som Jan van der Winkel, han skal smide på bordet. Er der nogen overraskelser? For vi har jo set... Det Genmap har, det er jo, de har deres Alex blockbuster, som amerikanske Johnson & Johnson sælger for dem, og vi har jo set salgstallene på deres Alex. Hvad ligger der overraskelser og venter på os? Ja, vi ser nogen... salgstallene fra deres partner, ikke, som sælger deres Alex Johnson & Johnson, ikke? Yes. Så dem kender vi jo, så jeg tror ikke, der kommer nogen overraskelse. Jeg tror, vi rammer inden for skiven, altså i det forløb, eller de beløb, som... Jan van der Winkel har været ude med tidligere, og jeg synes også, de er rigtig gode til at guide på det her. Det har de været et par år, og de er gode til at guide på salget, ikke? Og de laver en ramme, og så rammer man inden for den. Mm-hmm. Og så kan man sige, at vi befinder os jo i et marked, hvor man har en negativ holdning til risiko, og det indebærer blandt andet sådan nogle selskaber, som er højt priset. Vi ser det med Ambu, men vi har også set det med Genmar. Vi ligger op i 1300 på et tidspunkt for et år, lille års tid siden, og så tager vi en ordentlig tur nedad, fordi at man tager risiko af bøgerne, og så også fordi man mange ude i markedet mener, man måske der ikke er mere i Genmar. Nu kender vi casen med deres Alex, og det skal rulles ud. Og så priser man ikke som, når der er overflod af penge i markedet, og der er sikkerhed, og det buller afsted, så priser man ikke pipelinen ind, eller eventuelle overraskelser, der kan komme inden for det her meget, trods alt brede, alle de brede ting, de har inden for antistoffer. Så, jeg var på scenen med Jan van der Winkel i sidste uge til Aarhus Symposium, og interviewede ham en time der, hvor jeg også prøvede at pirke lidt til den kommende pipeline. Og Jan var meget begejstret for det, der ligger og venter og kan bygges ovenpå deres Alex, deres blockbuster mod knoglemarvskræft. Og vi havde et studie for nylig, der var ude at vise positive resultater i deres Alex i samarbejde, var det Levmid? Ja, altså vi har jo det her Meyer-studie der, og det er meget vigtigt, at den kombination, man har i USA, som man er glad for nu, at når den bliver parret med Darzalex, så er det meget vigtigt, at man kommer med meget overbevisende resultater. Og det har vi fået toplignende data på nu fra det her Meyer-studie, og så får vi mere på ASH-konferencen, som kommer her i starten af december. Mm. Så alt i alt, så er ligesom det, som vi har gået og ventet på og troet på, jamen det udspiller sig nu, og jeg regner med, at man med de data, man har, kan sende en registreringsansøgning ind om første linjebehandling i USA. Det er der er rigtig mange patienter at hente. Mm. Når den formentlig kommer på et tidspunkt en gang i 2019, i hvert fald sidst på året, jamen så ruller den der Darzalex case videre. Men der ligger noget spændende, det er jo at vente på os, det er, at man har studier, hvor man i stedet for at indgive Darzalex i drop, hvor patienterne sidder i mange timer, og hvor der kan opstå flaskehalse i behandling af patienter, så har man forsøg kørende, hvor man sprøjter Darzalex ind i maveskin eller i bagdelingen, og det er faktisk rigtig gode resultater, man har på det, og det venter vi os mere af her i starten af 2019. Det vil sige, at man skal som patient ikke ind på hospitalet, og man kan sidde derhjemme og gøre det? Man kan i realiteten godt få derhjemme, men det er i de Q&A, hvor vi har spurgt Jan van der Winkel om det, så afviser han det, han siger, at man skal trods alt ind på hospitalet og få en sprøjt bagdel. Mm. Men man ved ikke aldrig om det kan måske komme som hjemmebehandling på et tidspunkt, men vi er meget langt fremme i skoene på det her, så Så i starten af 2019 bliver vi klogere. Mm. Og når først man får en godkendelse der og sprøjte det ind på den her måde i stedet for i drop, så er der ingen konkurrenter, der kommer i nærheden af Darzalex i mange, mange år. For de er slet ikke startet på det her. De er meget det er i hvert fald meget præmaturt, alle konkurrenterne. Når jeg prøver at favne den her case med Genmab, så ser jeg jo Darzalex. Det gør jo også som investorer, som er jo et blockbuster-middel. Og Darzalex, det er jo sådan noget, man hiver op af hatten hver dag som IDK-selskab. Hvis man tager sådan Genmab som kerne, så har de Darzalex, og den måde, de kan flytte med det her på, det er, at der er selvfølgelig Darzalex som selvstændig behandling, men så er det også, at du kombinerer det med forskellige andre behandlinger. Og det har betydning, det er jo ligesom, nu sagde du første linje behandling, det er jo ligesom, når du er på et sygehus, så får du som patient tilbudt forskellige behandlinger, første, anden eller tredje forsøg. Og det er jo så der, hvor Genmab kan flytte sine behandlingsmetoder op til, at lægerne siger, okay, du starter med Darzalex, i stedet for, at det er en tredje gang, man får det smidt i hovedet. Eller det var måske et forkert udtryk. Jamen, det er jo den vej, man skal. Man skal jo helst være første valg for at få det store salg. Fordi der er rigtig mange mennesker i den gruppe der, ikke? Og så når efterhånden, som man ikke har succes med den første linjebehandling, så ryger man i noget anden linjebehandling, noget tredje linjebehandling. Og der bliver det mere sådan lidt mere eksperimentelt. Og der er ikke sikkert, at de der normalt ligger i tredje linjebehandling, at de har så store succesrater. De har i hvert fald ikke så store succesrater, som man måske har i første linjebehandling med så et effektivt stof, som der er så læks. Så nu sker du heldigvis rigtig meget inden for forskning i kræft, Helge Larsen. Kunne man forestille sig, at Genmab blev disruptet af nye teknologiske landevindinger herinde i løbet af de næste 5 år? Vi har jo de her nye, der kører på immunforsvaret, hvor man stimulerer immunforsvaret og det, der hedder CAR-T-teknologi. Men der er store bivirkninger på, og man regner, at de er sådan lidt svære at have med at gøre. Så man regner med, at det er jo noget, der kan bruges i en tredje linjebehandling, men ikke i første linjebehandling. Og hvis det endelig ryger så langt op til første linjebehandling, så er det jo helt noget almindeligt, at man siger, at jamen, så er der et godt stof i første linjebehandling, som fungerer med de virkningsmekanismer, det har, og det er Darzalex. Så Darzalex kan så kombineres med de nye teknologier. Mm. At det er ikke sådan, at man hiver et stof op, hvor man siger, at du får en sprøjte, så er din kraft væk. Sådan fungerer det ikke. Man må angribe kraften fra mange sider af, og det er det, man ser i disse år. Mm. Og Darzalex bliver nok ryggrad i de fremtidige behandlinger mod knoglemarvskræft, og så kan der komme andre ind fra sidelinjen, som kan kombineres med Darzalex. Nu skuffede salgstallene lidt for Johnson & Johnson på netop Darzalex her, da Johnson kom ud med deres regnskab. Og der, hvor det ikke var gået så godt som forventet, det var uden for USA. Nu er det, jeg skiltes med Jan van der Winkel i Aarhus Lufthavn forrige fredag, der sagde han, jeg skal til Shanghai i næste uge. Hvad kan du bruge den oplysning til som investor, Helge Larsen? Ja, der er et stort marked derude, faktisk, nu kan vi snakke måske lidt om min bog senere, men altså noget af det, jeg skriver om, det er jo i hele verden, vi bliver ældre, vi bliver rigere, og vi bliver desværre også med stigende alder mere syge, og en af de sygdomme, man får meget hyppigt, som er en alderdomsbetinget næsten sygdom, det er knoglemarvskræft. Så man venter jo en kraftig stigning i antallet af mennesker, der har knoglemarvskræft i de kommende år. Og der må jeg nok sige, at der følger jo Asien med. Vi kan sige, at vi er godt inde i Japan med Darzalex, eller Genmab er godt inde i Japan med Darzalex. Men Kina er jo kæmpe marked, og Indien er et stort marked, ikke? Så ja, det er meget spændende at se, hvad der kommer ud af det. Det kan du sidde tykkeligt på. Man skal også have nogle lokale godkendelser for os. Så der skal måske smøres lidt der. Det skal der, og det er altså først efter børsluk, at Genmab kommer med deres regnskab. Hvordan bliver der varmet op kursmæssigt til den denne morgen? Jeg kan ikke få øje på den op på din skærm, Lars Persson. Nej, det kan jeg heller ikke, så jeg kan da lige gå ind, og den er nærmest uforandret her fra morgen. Nede med 1,3, så helt uforandret var den ikke. Men det er også sådan en sur morgen. Kigger man ud i Europa, så er vi nede på samtlige markeder og Sverige. Går det hårdest ud over ned med 1%, tyskerne 0,7, franskmændene 0,8, England 0,7 og Norden et sted mellem 0,6 og 0,8, altså Norge og Finland. Og så hænger vi fint lige omkring nullet, og det kan vi takke Mærsk for blandt andet, og at Novo ligger omkring nullet også, men både Danske Bank og Vestas er retræten. Puha, vi vil ikke tilbage til oktobertendenserne, men lad os nu se ud over, at det stadigvæk er regnskabssæson i dag, altså Mærsk og Genmab, så foregår der også ting og sager på lidt højere navler. I går var der en telefonsamtale mellem kinesiske Xi Jinping og Donald Trump. En positiv samtale, så vidt jeg hører, hvor de varmer lidt op til deres møde, som formentlig går ned i forbindelse med G20-topmødet i Argentina. Lidt sidst på måneden. Og det, som vi måske gerne vil have lidt bedre styr på til til det her G20-topmøde, der er, og taler vi en handelskrig og import-eksport, eller er det sådan en kold krig, vi er på vej ud i, hvor der er, hvor det er kampen om supermagtsførertrøjen, og hvem der kan tage tækken inden for de nye teknologiske landvindinger. Måske vi bliver klogere på det her sidst på måneden. Så er der nyt for Downing Street nummer 10. Okay, det forlyder, at Theresa May, hun samler regeringskabinettet. Det er altså 20 minister her i dag kl. 14, hvor de skal drøfte et udkast til en Brexit-aftale, som jo senest skal være på plads i marts 2019. Men den her nyhed, der er altså noget, som investorerne tager positivt mod, i hvert fald hvis man kigger på pundet, det er steget lidt, men der er altså ikke noget, der er slam dunk aftalt endnu, når vi taler Brexit. Så må jeg spørge de to herrer, så er der selvfølgelig også lige Italien og et budget. Det er nok derfor, at Europa ser så... så skidt ud, jeg skulle til at sige det. Morgenkedeligt ud. Altså Italien holdt fast i deres budget, som lød på et underskud på 2,4%, og så skal vi så høre, om EU de vil sige ja til det, eller ej. Vi havde også en lidt kedelig stemning på den amerikanske børs. Det kørte sådan pænt op i de første halvanden handelstime. Lige var ikke engang nede under nullet for S&P og Dow. Med, og så kørte det op i et lille plus, men efter eftermiddagsteen, eller lige før i hvert fald, der gik det sukkerkolde. De skulle nok have haft nogle scones eller nogle donuts, fordi at markedet endte i hvert fald i 0 for de to gamle Dow og S&P 500, mens Nasdaq endte på nullet. Og i går var det jo så olieprisen og alle healthcare-aktierne, der fik sig en rusjetur. Olieprisen satte sig voldsomt. Det største fald i 2-3 år på en enkelt dag. Ja, og det er jo selvom, der er også lidt uenighed i... Jamen, er det uenighed, vi har? Undskyld, jeg afbryder. Ja. Der er noget, jeg gerne vil forstå her. Er det, fordi man er usikker på efterspørgsel? Nu kom der en OPEC-analyse i går, der ligesom sagde, jamen, vi ved ikke, hvor vi har efterspørgselen i 2019. Du har et øre på rørene oppe i Norge, Helle Larsen. Hvad taler de om deroppe? Ja, altså Saltved, som I har haft inden... Analytiker for Jyske Bank? Ja. Nej. Tina Saltved? Nordea. No, sorry. Ja. Jeg siger jo, at vi det kommende år kan komme op over $100 for olieprisen, og det siger, begrunder hun med, at, og det er jo så det, vi har snakket meget om, for efter 2014 frem til 2016, så har olieselskaberne, olieledeselskaberne og hele sektoren jo lagt alle fremtidige investeringer på hylden og sat det i et bureau. Og så får man jo lige pludselig en periode, hvor man egentlig taget ikke har så meget, har fundet så mange nye oliekilder. Så der er det klart, at så kan udbuddet jo, det bliver begrænset, og så er efterspørgselen forhåbentlig så stor, og så prisen stiger for dem, som er i den branche. Men det er flybranchen ikke så glad for, det er Mærsk ikke så glad for. Nej. Men det varsler hun. Men omvendt, så ser vi så, USA, de er i stand til at øge produktionen derovre, og hvis de får omstillet deres raffinaderier. Ja, sorry. Hvis de får omstillet dem, så de kan køre den her letolie ukompliceret igennem og få afsætning på den, jamen så kommer der jo en masse olie ud den vej. Og så siger Trump jo lige her nu, og det er jo problemet, derfor at vi falder. Mm. Det er jo, fordi Trump går ud og siger til OPEC, bare skru op for hanerne. Vi har brug for det, ikke? Så. Og der er det så, Saudi-Arabien mener, at det skal man ikke, og Rusland sidder og siger, jo, det må vi nok hellere gøre, så det er jo lige pludselig også... Så har vi igen en fest. Så har vi lige pludselig lidt uoverensstemmelse der. Ja. Og det er jo nok meget i tråd med, at Saudi-Arabien er kommet lidt på den kolde hane, og tænk, hvis man nu kunne blive venner med Rusland. Man kunne jo se, at Putin var over at trykke fin hånd her ved... han huskede lige hånd der i forbindelse med 100 år for første verdenskrig. Nemlig, så kunne han lige løbe over og trykke Donald Trump i hånden, mens hele verden tog på det, og så var de jo best pals, så det går den rigtige vej. Hvad tænker I to derovre på den anden side af mit studiebord her om olieprisen, herr Larsen? Jeg tror, at det niveau, vi har nu, er måske meget passende i et stykke tid, og måske lidt mere fald, fordi at lige nu... der er man rigtig godt rundt forvirret i markedet omkring olieprisen. Men faktisk er der jo rigtig mange kloge analytikere, der sidder og kigger på det her, som egentlig talt ikke forstår rigtigt, hvad det er, der sker så voldsomt, som det er nu. For det er ret usædvanligt med så store fald så hurtigt. Mm. Hvad med dig, Pia? Nå, men altså, jeg kigger jo bare på grafen og tænker, the trend is your friend. Nå, det må man jo bare en gang imellem bide til bordet og så sige, jamen, man kan prøve at forstå mange ting, men også når de her politiske spilfægterier går i gang, så kan vi jo sidde og med alle vores analyser og efterspørgsel og ikke efterspørgsel og sådan noget, så bliver man alligevel kørt over. Jeg har jo allerede reduceret, jeg havde to olieting i min portefølje, nu har jeg kun en tilbage, den her African Oil, som står som sådan en gravsten i min portefølje, og til skræk og advarsel for alle, der træder ind og kigger på min portefølje, det er jo første African Oil, som man lægger mærke til på minus 45%, men jeg solgte jo min Schlumberger, som det nu hedder. Hvad hedder det nu? Du har lært det. Det er jo sådan, når man er i skole hos Drusbjerg, så lærer man den ting hurtigt. Hvad hedder det nu? Så derfor så har jeg jo tænkt efter der var jo allerede hen over sommeren lidt ting og sager, og selvom olien har været stigende, så kom det jo ikke med noget fantastisk. Altså, den kunne ikke trække aktiekursen op på min aktie der, så jeg solgte min aktie, fordi der er ingen grund til at være i sådan en branche, hvor at priserne ikke, eller i hvert fald aktiepriserne ikke stiger. Så ud af den og ind i noget nyt. Gaming for eksempel. Hvor du jo selv er. Ja. Hvor du har købt Cherry B, og hvad den anden hedder? Ja, det anden var noget Catena Media, den er så faldet lidt tilbage, men hvad hedder det nu? Cherry er, når jeg kigger på min portefølje i dag, den nærmest den eneste aktie, der stiger, så den er rigtig glad for. Jeg er nødt til at sige til jer begge to, at selv efter en 6-7 år med mig her i studiet, så kan Helle Larsen ikke lade være med at pille ved sin højtaler, han har sagt sin mikrofon, lad være med det. Og Lars Persson, du skal lære at tale ned i mikrofonen, så er det på plads. Ej, nu skal I er med på Radio 24/7. I kan være med på vores sms og stille spørgsmål ind her til studiet, og sms'en hedder 42 600 24/7. Vi livestreamer også som altid, og godmorgen til jer derude, og tak for jeres hilsener, der er med der. Det er altid dejligt at stå og kigge på dem. Jeg læser dem selvfølgelig også. Lars Svendsen kommer med os lidt senere, han sidder og skiller Mærskregnskabet ad. Og ja, specifikt til Mærsk, så smid et spørgsmål på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Som jeg fik sagt, Larsen, så har du været med os de sidste 6-7 år siden Millionærklubben gik i luften for første gang. Men hvis man gerne vil lære dig endnu bedre at kende, så er du netop udkommet med en bog, der hedder Den Tålmodige Investor. Der er kommet rigtig, rigtig mange bøger omkring det at investere. Hvilket jo også følger den trend, at vi kan se flere private investorer hoppe ind i markedet. To spørgsmål. Hvorfor hedder det Den Tålmodige Investor, og hvad skal vi med endnu en bog om aktiemarkedet? Skal vi tage spørgsmål nummer to? Det tænker jeg, skulle lige have bidt om på dem, ja. Jeg stod faktisk nede ved kaffeautomaten her for sidste år inden en udsendelse, og så kom Jakob Kvist fra People's Press hen til mig og spurgte, Helge, du skal skrive en bog til os, og skal den ikke handle om, hvordan man bliver millionær på aktier på 14 dage? For eksempel, sagde han med et smil i øjet, ikke? Eller med et blink i øjet. Og så svarer jeg ham med et blink i øjet, jamen så bliver det en eventyr på. Men vi blev så enige om, at jeg skulle skrive en bog, det er People's Press her, og jeg gik hjem og tænkte rigtig meget over, hvad den skulle handle om, fordi jeg har bogreolen fyldt med investeringsbøger, og alle de gode, de står på hylden, altså Lars Tvede, Kurt Carr, og jeg kan blive ved, Warren Buffett, dem der har skrevet, der har han selv har skrevet dem, som andre har skrevet om ham. Mm. Så jeg tænkte, nej, det vil jeg ikke, for jeg kan sgu ikke skrive noget nyt i hverken inden for teknisk analyse eller inden for fundamental analyse. Men jeg kan måske gøre det, at jeg beskriver min egen forvirrende rejse gennem det her univers. Og det tænker jeg, det vil jeg egentlig talt gerne skrive om, fordi jeg har jo været på en rejse, som rigtig mange andre mennesker, der investerer i aktier, og især i de her år, mange er påbegyndt, de unge er påbegyndt den her rejse, men jeg har været igennem det, og så på et eller andet tidspunkt, til jeg nåede det på tide, at jeg finder en strategi. Jeg finder mig selv som investor i aktier. Jeg har hele tiden været investor inden for virksomheder og igangsætter og alt det her. Men jeg må finde en strategi, der fungerer for mig, fordi jeg laver fejlskud, som jeg tænkte, hvorfor gjorde jeg egentlig taget det? Det var ikke fornuftigt. Altså, jeg har hele tiden prøvet at analysere, hvorfor jeg havde lavet fejl i markedet, og hvorfor jeg har tabt penge. Og så måtte jeg så finde min egen strategi. Og det handler bogen om min rejse fra 7 år gammel, hvor jeg begyndte at arbejde første gang, og begyndte at lægge lidt penge til side. Og så frem til i dag. Hvad er det egentlig taget? Hvad er det for nogle tanker, jeg har gjort mig om alt det her? For jeg har især fokuseret på, at det er vigtigt at kunne sove godt om natten, når man investerer sin egen og familiens penge i værdipapir. Så det er det, bogen den ligesom er udgangspunkt, og jeg prøver hele tiden, at den, der læser den, kan stoppe op undervejs og lave et service-check på deres egen situation, deres egen strategi og deres egen psykologi, og sige, jamen passer det her egentlig talt for mig? Så jeg har delt op i sådan noget lidt om spekulation og bitcoin og alt muligt andet, men meget om de regler, der fungerer for mig, som jeg hver evig eneste dag står op om morgenen og tænker, når jamen, hvis jeg skal investere rigtig mange penge i noget, så skal det være et selskab, som har nogle varer, der er et behov for ude på det globale marked. Og det kan man jo også se, at de aktier, jeg taler her, mest om her, medmindre I hiver mig ind, fordi jeg som transporter skal komme med en eller anden raket eller et eller andet. Er du utilfreds med det? Nej, det er jeg ikke. No, no. Men det er jo sådan nogle ting, jeg falder under min vej, når jeg kigger på de langsigtede trends i markedet. Men Helena, nu man så som en ny ung investor, man kan sige, vi har haft et bullmarked i 9 år, det vil sige, vi har en hel generation af investorer, der aldrig har prøvet at møde muren i markedet. Hvad er dit primære råd til dem? Altså det, som mit primære råd er, at de skal lade være med at lytte for meget til støjen, fordi der er støj hele tiden. Læg lige mærke til, at man åbner børsen, og Japan er nede, du ved godt, og så sidder de inde på de sociale medier. Her Japan er nede. Nå, hvad så? Ikke altså. Så det her, når man kører i et bullmarked, der er masser af støj. Og nu er der en masse støj, som nu er ligesom psykologien vendt. Nu er man meget negativ, så støjen er generelt enormt negativ. Men hvis man virkelig skal agere i det her marked på lang sigt og tage de her op- og nedture uden at blive alt for bekymret og blive alt for stresset over det, så bliver man jo nødt til, det er i hvert fald, jeg har tænkt sådan, jamen så skal jeg ud og finde noget, hvor jeg er langsigtet og hvor jeg er tålmodig, og det holder hele vejen i mål. Man kan jo godt blive fristet til nogle gange, og det her hører vi også her i Millionærklubben, og vi har også Tom Hårgaard med, når vi ser daytrader, swingtrader, spekulanter hive den ene million hjem på kontoen efter den anden, sidder og følger markedet hver dag og gør den, så kan man måske godt få ned lidt til tom. Okay, så sidder Helge Larsen her, en gammel rev, der måske ikke ligesom er helt med på de nye handelstendenser og, ja, og misser millioner på den konto. Ja, den har jeg hørt rigtig mange gange. Hvorfor solgte du ikke, eller hvorfor gjorde du ikke det, og hvorfor gjorde du ikke det? Men altså, Jeg har prøvet det der daytrading, og det var rigtig, ridig godt de dage, hvor jeg kunne holde fri fra tidlig morgen til sen aften. Og det var altså hver gang, hvis jeg havde noget influenza, eller jeg havde brækket benene i en fodboldkamp, så kunne jeg så ligge og daytrade, det gik nogenlunde. Men lige så snart, da jeg er på arbejde, så kan jeg jo ikke passe min daytrade eller mit swingtrade. Mm. Og det vi skal huske på, at de fleste mennesker i Danmark, de har trods alt et arbejde, og altså dem, der investerer i aktier, de har et arbejde, de skal passe. Og det er vigtigt, man passer det, det er vigtigt, man sparer op, og det er vigtigt, man passer på sin familie, det skriver jeg i bogen. Men hvis man investerer, så skal man jo passe på, at man, hvis man går ud i sådan noget med daytrade og swingtrade, så skal man jo passe på, at man kan sørge for at overvåge det ordentligt, man har tid til det. Mm. Det kan jo ikke nytte noget, at man står som bilforhandler i en vigtig, og prøver at sælge en bil til en kunde, og så samtidig ryger ens risikable investering i et eller andet lille selskab, den ryger i hullet med 90% tab, ikke? Og vi har jo hørt både Tom Hårgaard og andre, der på en fly, Danmark, London, han altså København, London, har tabt x antal millioner, fordi det markedet så er faldet. Ja, fordi det er ikke fra Norwegian, hvor de kunne være på wifi. Hvor de kunne være på nettet. Ja. Men Lars Persen, jeg tænker, vi har jo teknisk analyse, vi har stop loss. Dem sætter du da bare i situationstegn, og så... Jamen, det er det, der er en imod jo. Det er det der med bare. Og det er det der med, at jamen, man tror altid, at det er i dag, det kommer lige om lidt. Der er jo en opadgående trend og så videre. Altså, lad os bare tage laksene. Det er jo ikke hvert år, de har givet et fantastisk afkast. Og hvis man så i et år køber, og de falder tilbage, så sidder man måske og tænker, at det er også dumt, jeg gik ind i for eksempel laksesektoren. Og så er der nogen, der har fået solgt. Og hvis man så bare hvis man så har været der langsigtet, når man så ser det over en 2-3 år, så har man fået et afkast, ikke? Så det er det der med, at man nogle gange, så har man ikke lige tålmodigheden. Og nu kan vi se sådan en som Ambu, at hvis du havde købt i 220, så sidder du og kigger på en kurs, der hedder 120 i øjeblikket. Der er lang vej op for at nå derop, og så misser du egentlig nogle års afkast, kan man sige. Men hvis... Men nu som måske Helge købte laks for mange år siden, eller hvis man som en jeg mødte havde købt Ambu for 5-6 år siden, hvor prisen var en anden, så de der skuld, jamen det gør der selvfølgelig noget i formuen, men du, kan jo stadig få smør og mad på bordet hver dag. Så det er det lidt den der irriterende, der driller nogle gange, ikke? Nu sagde du to ord, som jeg vil løbe afsted med. Det ene, det var tålmodighed, og den anden, det var laks. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed for faste lyttere i Millionærklubben, Helge Larsen, og det kan man også læse i en bog, at du søger mod det norske Wild West-marked, og der finder man blandt andet laksene svømmende rundt, en sektor, du har fulgt længe, og som jeg formentlig også har gjort dig godt i din portefølje. Hvordan skal man stadigvæk med på den laksebus? Ja, det kan man sådan set godt, fordi at, som jeg skriver i bogen, så er vi i en situation, hvor man har et stramt udbud. Det er faktisk begrænset, hvor meget man kan producere laks i de kommende år. Det er sådan, at op i Norge, der er myndighederne meget skrappe omkring det her med at udstede nye koncessioner. Og vi har også set her ved tredje kvartalsregnskaberne, at de prøver at holde lidt fast i deres biomasse, så de har noget at sælge i næste kvartal. Ikke? Altså det, som er jule? Ja, så i julemåneden er den bedste måned om året, ikke? Hvor priserne er høje på laksen. Nej, det er en sektor, vi bliver rigere, vi bliver ældre, vi gør alt muligt andet, og vi vil gerne, og så, ja, det beskriver i bogen, de her sundhedstrends, der er på kryds og tværs. Vi har det her med, at vi vil gerne spise sundt, altså for omega-3, hjertekarsygdom, inflammation og alt muligt, alle forskningsresultaterne vælter frem på inflammationsområdet. Mm. Og så har vi jo også, lige for et lille sidespring, det er, at vi har inden alt for det her probiotisk bakterier, gode tarmbakterier og immunforsvar, så har vi Christian Hansen og alt muligt. Vi har alle mulige selskaber, der har en stor afsætning af produkter, som stempler ind i en sundhedstrend og en trend ved, at verden bliver ældre, eller menneskerne bliver ældre i verden. Mm. Og det er den trend, jeg lægger mig i halen af, og det gjorde jeg faktisk. Jeg begyndte at interessere mig for det for mange, mange år siden, da jeg kom ind i helsebranchen og begyndte at sælge omega-3. Det er også beskrevet i bogen. Og lige pludselig bliver min følgeslutning i 2005, jeg må sgu holde øje med laksesektoren. Ligesom jeg holdt øje med BioGaia, som vi også har snakket herinde med probiotiske bakterier, eller Christian Hansen. Jeg må holde øje med de her, fordi jeg har det inde i kroppen, at jeg ved, at det her, det efterspørger folk. Og så kan jeg så bare gå ned i min egen lille helseshop og sige, jamen folk render jo ind for at spørge efter omega-3 og probiotiske bakterier hver dag. Så jeg følger markedet tæt, så derfor tænker jeg, det er interessant at være i de her sektorer. Og laksesektoren er fantastisk interessant, fordi efterspørgelsen er stigende, udbud er stramt. Det vælter ind en tsunami af penge i kasserne hos de her selskaber. Ja, men det kan man jo se på regnskaberne. Og så sker der præcis det, at man udbetaler store udbytter. Det er den ene ting. Mm. Og så kan kurserne svinge op og ned. Altså sådan er det. Men ser vi i år, hvor det norske marked det ligger vist 5% oppe, men laksesektoren ligger 73% op. Og vi kan se de andre år, altså det som Lars siger, man har de der svingninger. Jamen det beskriver jeg også i bogen. Man har en volatilitet, men hvis man går ind i noget, hvor man sætter sig grundigt ind i casen og siger, man, hvordan bliver indtjeningsforløbet de kommende år, hvordan er udbud, og hvordan er efterspørgselen, hvilken faremoment der er der i det her osv., ja. Så sover man roligt om natten, fordi selvom markedet i Norge er hysterisk, altså, hvis de læser kun overskrifterne i regnskabet, og så kan et selskab, der kommer ud med godt regnskab, så kan Hækner derop skrive en åndssvag overskrift, som slet ikke harmonerer med, hvad der står i selve regnskabet. Og så falder den faktisk 10-15% på åbningen. Og så får de læst det. Jeg kan høre, at vi har norske tilstande på det danske marked. Ja, det har vi også på det danske marked. Men nu vil jeg ikke sige noget om de danske medier, altså, det er jo tit, at vi har Ritzau, som bearbejder de her, og så sender de dem ud. Regnskaberne ud til medierne, og så mange gange trykker de bare videre uden, og så sætter de deres egen overskrift på, som ikke ligesom harmonerer. Så mange går lidt i panik over det der. Lad dog være. Altså, hvad handler det her om? Så. Til hestens mund som investor. Ja. Nu sagde du, indekset, det lakseindekset sted med 73%. Nu er du ikke indekshandler, Helge Larsen. Du plukker jo de enkelte aktier og sætter dine penge på de enkelte virksomheder. Nu er du selvfølgelig lidt bias i og med, at du er i sektoren nu, men jeg kan se her på min sms, at der er jo flere, der ligesom tænker, jamen okay, hvis jeg så vil med, og gerne vil den her trend, sundhed og på laks, hvilke virksomheder er så ikke allerede stukket afsted for mig? Altså, men det man kan sige, det er, at vi har nogle selskaber oppe i Norge, der er steget utrolig meget af lakseselskaberne. Ja. Så har vi de to tunge elefanter, som, nej, det Salmar har steget over 100%, og Marine Harvest stiger ikke så meget, fordi den er så stor, og den er dyr på PE. Men jeg har inde på proinvestor.com lavet sådan en liste, helt opdateret for 10 dage siden, opdateret på PE-tal og fremtidige PE-tal, Så der kan man gå ind og kigge der. Faktisk er det sådan, at Bakkafrost og Marine Harvest er dem, der har den højeste, de har ret høj PE-værdi nu. Mm. Men man betaler for kvalitet, man betaler for store udbud eller udbytter i Marine Harvest, og Bakkafrost er så sikkert kort at have på hånden, fordi de har stor indtjening per kilo laks, er den absolut største i verden. Så det er et godt, solidt selskab. Men det er ikke sådan nogle sprinter. Det er mere elefanter. Det er stille og roligt. Ja. Og så har man alle de andre selskaber. Der kan man, jeg har gjort simpelthen det. Jeg har taget mest af Marine Harvest og Bakkafrost, og så har jeg taget lidt, næsten lige meget af alle de andre. Der er 7-8 selskaber, ikke? Og så er der kommet et selskab, der er Atlantic Sapphire, hvor jeg lige har købt lidt aktier i. Det er et selskab, som hvor med en masse norske investorer og internationale investorer, som går ind, og så vil de i Miami i USA lave laks på land i en skala, som man aldrig har set, eller som man sjældent har set før. Ikke? Mm. Man ved aldrig, hvad kineserne laver derude, men det lyder som om, du har en ret stor portion af din portefølje i laksesektoren, som jo meget er koncentreret omkring, omkring Norge, men når du ligesom er det, det ved man også, så er der risiko lidt forbundet med der. Milan spørger også her på vores sms, kan laksesektoren i blandt andet Norge ikke blive ramt af restriktioner miljømæssigt og mulige problemer i den forbindelse, da man jo har stort fokus på havbrug og dets miljøbelastning? Det er faktisk et spørgsmål, vi får tit, når vi taler laks her i Millionærklubben, Helge. Det er noget, jeg næsten diskuterer dagligt. Mm. Og man er meget opmærksom på det i Norge, og derfor laver man ikke ret mange koncessioner. Og man gør det, man laver udviklingskoncessioner, sådan som så man måske kan flytte ud på havet, langt ud på havet og dybt på havet. Det er ja, men det man må forstå, at det er jo ikke sådan, at de norske fjorde døde ødelagt eller noget som helst af den her industri. Man har kæmpe gennemstrømning de steder, hvor man har koncessionerne af vand. Og det er sådan så, at det har man også på Færøerne. Så der er nogle problemer med det her, men det er ikke noget, man ikke har fokus på. Det har alle, og især industrien. Og så skal man sige, sådan noget med antibiotika, jamen de er fyldt af medicin. Det er de altså ikke, fordi antibiotika, for eksempel på Færøerne har man ikke brugt antibiotika i de sidste 15 år til sin fisk, og i Norge er det meget, meget sjældent, man bruger antibiotika. Mm. Og ser man på vildlaks, så er der mere dioxin og PPC, end der er i opdrætslaks. Man styrer alt med foder, så fødevaremyndighederne skal jo bare kontrollere foder for at se, hvordan kvaliteten er af fiskene. Så har man luseproblemet. Jamen, lakselus? Ja, lakselus. Det er jo sådan snylter, der gør laksene syge. Og der er det sådan, at man arbejder meget, meget kraftigt med mekaniske løsninger, hvor man skyller laksen simpelthen i 30 graders varmt vand, så er dyr. Ligesom vi kæmmer vores børn, når de kommer fra børnehaven. Ja, så ryger de lige gennem sådan slangen der, og så bliver de skyllet af. Ligesom når de ude i naturen går opstrøms, så får de skyllet lakselus af, som de også har ude i naturen. Så så har man sådan nogle snyltefisk, som elsker lakselus, som man har kørende i nogle rør nede i de her opdrætsbuer. Jeg tror, at det her med lakselusene, det er et problem, der er løst for alvor om 2-3 år. Og for det har jo egentlig været en af de helt store risikofaktorer i forbindelse med investeringer i laks. Ja, det er det, og sådan at det er jo faktisk ligesom, når man har intensiv brug med kylling og svin og alt muligt andet, ikke, så der kommer flere sygdomme, og der er flere lus i børneinstitutionerne, når jo flere børn, der er inde under normeringen. Jo tættere de bliver pakket sammen, ja. Men der har også været det, at, hvad hedder det nu, at affaldet, altså hvad med affaldet, der falder ned fra... Jamen, der er masser af næringsstoffer også, du ved godt, foder, der ryger ned og sådan noget, ikke? Og det kan jo give iltsvind og alt muligt andet. Mm. Så derfor vil jeg sige, at du skal sørge for at lægge de her, når der er steder, hvor der er meget, meget stor gennemstrømning. Mm. Og det er jo noget, man har meget fokus på i Norge og i Færøerne. Der har man god biologisk forhold til det her. Ja. Men det er jo meget værd nu, når vi diskuterer havbrug i Danmark, så er det jo det fokus, man har. Hvis det ligger på kystnære områder, så får man lige pludselig algeopblomstring og alt muligt problemer inde på strandene. Så fjerner man det blå flag. Så det er jo også noget, man skal have fokus på. Og den er ret gal i flere steder i Storbritannien og Skotland, hvor man også har laks og opdræt. Der er vi ser jo også, at havet bliver varmere og varmere, specielt når vi taler heroppe i Nordeuropa. Ja, så vil sige, så begynder man at få et problem, hvis vandet bliver alt for varmt. Altså, det skal have en forholdsvis køligt hav, ikke? Mm-hmm. Men lige sige, det må en vigtig ting, det er... Det er sådan så, at det her med at male med kvæg og svin og kyllinger, det kan jo ikke brødføde verden i de kommende år. Så en stærk stigende trend, det er jo, at man rykker ud på havet, og Kina, de eksploderer jo simpelthen. Med... Kina forsker også i, hvordan du netop optimerer opdrættet af blandt andet kyllinger og andre ting i forhold med teknologi, så jeg er ikke helt med på den der sang. Hvis vi tager fisk, så er det Kina verdens største opdrætter ude på havet. Nu gik der helt fisk i den, for at sige det lige ud. Men lige en sidste laksespørgsmål, for jeg kan se her på sms'en, som er 42 600 24 7. Når I sender en besked, så skriv venligst jeres navn, så vi ikke fægter lidt i blinde. Frederik Mortensen, han spørger nemlig her, Scottish Salmon Company, hvor er vi henne med det? Ja, altså den er stadig billig på PE. De har haft kæmpe problemer derovre, men de har kommet med nogle gode regnskaber, så jeg gik lidt ind i den. Og det er uden for Norge. Ja, jeg gik lidt. Tak. Men vi har snakket om den før herinde. Altså, de laver deres egen skotske laks. Altså, de laver et brand, og det elsker amerikanerne der. Så de har en god eksport til USA. De laver en laks med lidt stærkere muskelstruktur. Godt lige, Lars Persson, du finder laks frem til mig på skærmen. Ja, det gør jeg. Var det hyggeligt? Undskyld, Helle. Ja. Så, og det tror jeg er vejen frem, og jeg vil også sige, at jeg har altid ment, at Bakkafrost, de skulle skabe et brand med... og de skulle skabe det under deres eget navn, fordi i mange år har de jo bare solgt under no name, altså leveret til supermarkederne. Men nu er de begyndt på det der, og de er ansat sælgere over i USA. Altså, man skal ud med navnet. Det er ikke en laks, man sælger, det er en bakkalaks, eller det er ikke en laks, man sælger, det er en Scottish Salmon laks, og sådan skal man tænke. Man skal lave mærkevarer inden for det her også, og det er de begyndt på. Når du går til fiskemanden, så kan du jo ikke se, hvor den kommer fra. Man kan selvfølgelig spørge. Nej, men det kan du gøre i supermarkedet, eller noget andet. Ja. Ja. Lars Persson, du har jo konsekvens som en af de meget få millionærklubforvaltere, udover Hal Larsen. Hold dig væk fra laksesektoren. Ja. Er det bare, fordi du er stedig, eller? Nej, det er hver gang, jeg synes, det kunne da også være, at jeg skulle kigge på den. Altså, jeg tror, jeg engang kiggede på den i 17. Der var den sådan lidt, altså, lad bare tage Grieger, Food og Salmon, eller Salmar. Der var de begge to for nedadgående. Men så var jeg jo fuldt investeret, da det tøffede op, og det er jo nogle gange det der med, jamen, kan den her sektor sådan bevæge sig sådan noget modsatrettet marked? Det kunne den så, det skal man måske skrive sig bag øret, måske til næste gang, der bliver lidt uro, men det var jo det der, når den overordnede trend er nedadgående på de store indeks, så har man det sådan lidt mere, det er i hvert fald min lærdom, at man stopper hænderne en lille smule i lommen, og så... Derfor kan man godt sige, at jeg har ikke fået købt nogen laks i år, og det skulle man jo have gjort. Hvis man kigger på samtlige kurver på laksesektoren, så var det jo sådan en pæn opadgående trend. Mm. Altså man kan sige, når olieprisen styrtdykker, ikke, så søger folk over i noget andet. I Norge, så søger de over i laks, fordi det er en meget stor sektor. Mm. Det ser man generelt, og jeg har jo flere gange underholdt med, jamen hvor meget er laksesektoren steget her, mens markedet falder 15%. Det har vi oplevet for et par år siden, ikke? Så steg laksesektoren 30%. Men man har nogle sæsonsvingninger inden for laks, som man skal være opmærksom på. Og der er nogen, der er dygtige til at svinge med i det. Jeg gider ikke mere, fordi selvom jeg ved, at laksene de stiger fra august til nytår, stiger 25% i gennemsnit, det har vi set siden 2014, i den periode. Så jeg har bare min beholdning, og det er fint, og jeg har så også suppleret op, og jeg takker for, at jeg har set det her meget tidligt, for det har jo holdt hånden under min Novo dels, men også om min Genmap, ikke? Så jeg sover stadig roligt om natten, fordi jeg har lige her laks. Så du koncentrerer dig primært om det, du også afslørede her, Helle Larsen, danske og nordiske aktier. Kan du ikke prøve at sidde og tænke lidt cannabis, mens jeg lige svinger til Lav Svendsen og Mærsk? God formiddag, Lav. Velkommen til. Ja, du har haft mulighed for at dykke lidt længere ned i tandene for AP Møller Mærsk, som er landet her til morgen. Hvad er din umiddelbare kommentar, Lav? Ja, det er, at der er meget at vælge imellem, fordi det er sådan, at det er faktisk sådan, stabiliseringen er begyndt at gå noget bedre. Men der er også en hel masse ting, der ikke går så godt, og så det er sådan en forbedring fra et lavt niveau. Og det, hvor de egentlig har mest hentet hjem, det er tilsyneladende, at de har fået flyttet Hamburg Syd, det var allerede rigtig købt i 1. december sidste år, at de bruger nu AP Møllers terminaler, og det er altså noget, der giver Claus i kassen. Så altså, de bruger de interne ressourcer, ikke? Ja. Og det er noget, der vil noget, men det er sådan, du ved, altså, de har aldrig vundet lidt markedsandel, men det er ikke super godt, og olieprisen er, eller de har haft det dårligt, altså, hvad hedder olieudgiften er steget meget, ikke? Ja. De bruger 1 million ton som måned. Det er tommelfingeren rent, du. Mærsk Line. Sådan. Værsgo. Når vi taler Mærsk Line, det er jo der, det går ondt. Containerfragt, der er jo alt for mange skibe, der sejler rundt på havet. Er Mærsk der, hvor de kan gå forrest i den her sektor og sige, okay, vi begynder ligesom at fjerne nogle skibe? Har du læst på det? Jamen, det er faktisk det. Men jeg tænker, det er sådan meget konklusion, hvis der er for mange skib på havet, så tager nogen væk. Ja, altså, det gør det jo indirekte, fordi de har kun en ordrebog, der svarer til 3% af flåden, ikke? Og hele markedet har ind på, jeg tror, det var 13%. Så du kan sige, at på den måde, altså vil de jo, fordi der er jo hele tiden skib, som bliver sendt ud til Anjang og alt andet ud i Indien, der hvor de ikke må være. Men til ophug, ja. Ja. Og så du kan sige, at på den måde er han jo ved at tilpasse sig nedad, og de er i øvrigt også strammet meget op på chartrede skib. De har en hel masse skib fra andre rederier. Det er jo sådan nogle, man kan aflevere tilbage, når aftalen løber ud. Ikke? Så man siger, kapaciteten i deres system prøver de jo at trimme, så den passer bedre. Men der er, hvis man så sagde, du kan jo også kigge bagved på en anden måde, du kan sige, hvad er indtrykket fra, hvordan verden går med handelskrig og alt det der. Mm. Det kunne se. Og det er jo ligesom, at de skal jo igennem deres skibe, og der er sådan en forsinkelse, men det er jo der, hvor det så bliver lidt broget, ikke? Fordi de sidder jo selv og fortæller om, at de opgør verdens eksportorder. De er altså i minus i øjeblikket. Så hvad hedder det? Ligesom, altså, at verdenshandlen vil falde i princippet, ikke? Hvis medmindre det er midlertid, at der er gået udo i altså Trump-kittis i det her marked. Og det er jo sådan noget, der er noget skidt, ikke? Så derfor er den... Altså, sådan set går det bedre. Der er stabilitet, og det interne forbedringer hjælper, men det er ikke nogen, der er langt vej hjem, ikke? Det er der. Jeg så faktisk, at kom lige et tal fra Kina her til morgen, at industriproduktionen er steget. Det var så, forbruget var faldet lidt, men stigende industriproduktion kan man tage som et positivt tegn. Ja, og der var faktisk også nogle handelstal her for ikke så mange par uger siden, vi talte ikke om dem, men de var meget høje. Men det er jo så det her julevare, der bliver sendt til Amerika og Europa. Så det vil sige, at det er måske, jeg ved ikke, om det er det sidste gode kvartal, men altså, der er nogle mørke skyer på himlen, som... Hvordan vil du så have det? Og så for ikke være løgn, så de taler øst, vest, nord, syd, ikke? Så en skov og Mærsk? Ja, altså hvad er sådan en ruter, de lavede op i? Der kan man sige, at der har nord, syd, som jo er der, hvor Hamburg hedder den, syd, ja. Har det godt. Det er derfor, den hedder syd. Ham Sydamerika betyder det. Men at der er der faktisk temmelig stor nedgang, og det er jo noget skidt, hvor man kan sige, at Trump Killis, det er jo øst-vest-handel, ikke? Mm. Men der er altså også, det går ikke så godt heller på det andet, så det er jo sådan set noget skidt. Lars Svendsen, hvis jeg nu sidder med nogle, som ja, AP Møller og Mærsk Investor, hvordan vil du så have det i maven over de udmeldinger her til morgen for Søren Skov? Jamen, jeg vil sådan set have det være okay, hvis du er langsigtet og har den faf, du blev i dobsgave og alt det der, eller hvornår du har købt den. Mm. Det vil sige, at på det punkt er den god nok og kan svare sin regning. Den har jo indtryk på omkring 10.600 kroner, tror jeg der. Men en kapitalværdi per aktie, ikke? Ja. Så der er jo en discount på det, og noget af det skyldes er, at Mærsk Drilling skal pilles ud. Og når det bliver pillet ud, så vil sige, at så bliver det nok en discount-aktie, man vil få sådan en aktie til næste år. Men langsigtet kan holde ud, men nye eller supplere op. Jeg sidder jo og venter på at supplere op en eller anden god dag. Ja. Jeg har min stamvold, men jeg sidder og venter på at skulle supplere op, og det kan jeg godt vente videre på. Fordi det her, det er ikke sådan, at du siger, du kommer regnskab, det er fantastisk, køb i med det samme. Det er det ikke. Altså, det er sådan lidt, nå ja, det går lidt bedre, men det er heller ikke godt mere. Tak, Lars Svendsen. Det var en klar udmelding. Vi mødes igen i morgen. Okay. Hej. Hej. Således altså kommentar til dagens regnskab fra AP Møller Mærsk, der ikke fik klistret et købsignal på aktien, i hvert fald ikke fra Lars Svendsen. Hvad er dit forhold til Mærsk, Helge Larsen? Ikke andet end, at jeg vil være lidt bekymret for fremtiden på det her, hvis der kommer nedgang i væksten på verdensmarkederne, så vil jeg være bekymret for det, men jeg synes ikke, at den er specielt interessant at gå ind i. Nej, altså... Jeg er i dry. Du behøver ikke sige mere. Ja, nej, men jeg så har gået lidt ind i tørlast her, du vil ikke have samlet op, og jeg har luret på tørlasten siden 2016, men... Jeg glemte et spørgsmål til dig indledningsvis, hvor vi også fik talt sådan markedet generelt, nu var Lav også lidt ind på det, at det er det, der trækker med os. Det er jo selvfølgelig, vi har en interessant dialog mellem Kina og USA i øjeblikket. Hvis vi taler Europa, så har vi et Tyskland, der måske heller ikke har så godt... rigtig kan finde sin ben, eller i hvert fald måske rigtig kan finde Angela Merkel længere. Italiens budget er der, Brexit står også og stamper. Og et bæremarked er noget, vi taler om. Er det lige om hjørnet? Hvad tænker du, Helle Larsen, som investor? Hvordan tætter du din portefølje her til vinteren? Jeg vil sige, at hvis der kommer et bæremarked, jamen så er jeg sådan set forberedt på det, fordi jeg holder min strategi, og det er det her med, jeg skal ind i nogle selskaber, og dem overvejende, som har produkter på hylderne, som der er en stor efterspørgsel efter. Mm. Det holder også i et bæremarked, og så kan det godt være, at de ryger ned, det gør de, men der er måske nogle gode udbytter på nogle af de her selskaber, og så samtidig så vender det jo igen på et tidspunkt. Altså et bullmarked, det er faktisk sådan, det er noget, der... kører længere end et bæremarked. Og det er så min horisont. Nu har jeg været i markedet i mange, mange år, og oplevet, jamen det vender igen. Og, men der, vi har også snakket om det her tidligere, man er 7 gode og 7 onde år, men det er jo så primært inden for nogle bestemte sektorer. Andre, det her med bull og bær, det er ikke 7 og 7. Du udstråler simpelthen titlen på din nye bog, Helle Larsen, Den tålmodige investor. Det er rart at have lidt ro i studiet. Jeg kom til at stikke et cannabis-spørgsmål til dig, fordi jeg ved, du har kigget på sektoren, men er der en, du har lagt nogle af dine spareskillinger i? Fordi nu er du inde, nu talte vi sundhedstendenser i forhold til laks. Det her cannabis er jo også noget, der rykker. Jeg har jo fulgt det her cannabis her, men det er jo fuldstændig sindssygt marked, fordi det er jo virkelig det, som drømme og forhåbninger og spekulationer og alt muligt, det er proppet ind i den her sektor i de så år. Så hvis jeg endelig skulle, kigge på nogen, så er det Canopy, som er rigtig mange, de har størst på produktion og salg. Ja. Dem har jeg meget tiltro til, men i det hele taget... Jeg har sat sig lidt her de seneste dage, ja. Knoppe, når jeg har fulgt den, men det men er jo så de spændinger, der i det hele taget er det en sektor, hvor jeg vil vente, som jeg gjorde i så mange andre sektorer, for eksempel med fingerprint-sensorer. Jeg så på det i 2005, og i 2014, synes jeg, nu trykker vi på speederen, ikke? Og det samme cannabis, hvem vinder i den her sektor? På sigt. Det er det, jeg skal finde ud af. Hvornår bliver forårene skilt fra bukkene og alt det her? Det er den situation, vi er i nu. Der er masser af eufori, men vi er jo ikke sikre på, der er jo ikke noget bæredygtigt i nogle af de her selskabers aktiekurser. Jeg har jo også Philip Gunst på det følgeforvalget her i Millionærklubben, der har været inde i cannabis, men har altså også valgt at træde ud af den, i hvert fald for nærværende, i og med, at vi ikke rigtig lige kan se, som siger, det er jo bølge 1, vi ved. Nu her, så vi kan ikke rigtig pick the winners yet, men det er måske der, hvor man skal sprede sig lidt for at finde den rigtige. Nej, ja, det vil du aldrig drømme om. Altså. Ja, det kan man altså gøre, men ikke i den her sektor. Den er simpelthen for vild, og der skal sgu nok komme nogle konkurser undervejs i det her. Mm-hmm. Du tænkte, det er stadig for vildt til frimærkeindkøbet? Altså, nej, man kan godt have frimærker, hvis du kører for 1000 kroner, sådan bare for at se den blinke i din portefølje, for at være opmærksom på, at gud, du har egentlig taget i et svagt øjeblik købt dig ind i den her sektor. Ikke? Altså, men... Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan godt føle dem alligevel, men som bobler. Men overordnet skal der ligesom være ro på markedet. Der skal være en lovgivning, der skal være nogle salgskanaler og sådan, ikke? Jeg kan jo se nu her, for eksempel, vi har et dansk firma, der er kommet ind på Stenocare, som er kommet ind på apotekerne. Den første europæiske børsnotering. Ja, de er rigtig dyre, de der produkter. Hvad hører jeg fra kunderne? De siger, det er dyrt, hvis man skal på apoteket og købe det her, ikke? Mm. Der er et illegalt marked, der er stadigvæk stort. Danskerne tænker stadigvæk, at 3 chokolader for 10, og det er billigt i stedet for kvalitet. Ja, det gør de også andre steder i verden, ja. Ja, det er det. Helle, vi skal lige lukke laks, fordi jeg blev spurgt lidt her på mailen, hvornår det ligesom er udbytte fra laksesektoren, og det er der jo forbindelse, som alle andre selskaber med regnskaber. Med deres generalforsamlinger. Okay. Undskyld. Ja. Rigtigt. Ja. Som falder her i halen efter regnskaberne, som vi er på vej igennem nu her. Ja, man kan sige, at Marine Harvest, de ligger i top, og jeg kan også se ind på ProInvestor, nu er vi faktisk gået ned, og det tror jeg nok, fordi jeg kom til at nævne, at vi havde den der udbytte. Vi havde den her PE-beregning derinde, men ellers har jeg også endnu, kan man finde udbytter derinde, hvad selskaberne giver udbytter. Så jeg har gjort det rigtig nemt, for at man kan ligesom overskue hele det her laksecirkus. Helle Larsen, det er altid en fest at have med dig her i studiet. Du er på gaden med en bog, der hedder Den Tålmodige Investor, som fortæller om din tilgang til markedet. Man kan altså også følge dig ind på proinvestor.com. og ProInvestors aktienak på Facebook lige nu, fordi websiden er sgu gået ned, og det er jeg meget skuffet over, fordi vi har lige fået en ny server. Ja, men ja. Og Lars Persson, hvis vi sådan skal opsummere dagens marked, Mærsk holder sig i plus oven på dagens regnskab. Genmap, hvordan varmer den kurs op til aftens regnskab? Den ligger hverken i top eller bund, så den ligger nok et sted i nede med 0,2 923,80 i øjeblikket. Mm. Og markedet generelt, det er meget surt. Vi har Frankrig, Tyskland og Sverige nede med over 1%. Resten af Norden er også i minus, hvor vi ligger med som bedste marked med kun et fald mellem 0,3 og 0,2, alt efter hvilken indeks man ser på. Stadigvæk stor nervøsitet og volatilitet i markederne. Det, der måske rusker investorerne her til morgen, det er et italiensk budgetforslag, der blev holdt fast i går. Et underskud, og så skal EU, resten af EU-landet jo forholde sig til, om der skal nogle sanktioner, nogle bøder på bordet i forhold til det. Så har vi altså stadigvæk en samtale med Xi Jinping og Donald Trump, der vælter rundt med, og så får vi faktisk en tale fra den amerikanske centralbank, Jerome Powell. Han går på scenen i aften og skal knytte nogle kommentarer til den amerikanske økonomi. Det er måske også noget, der kan vælte lidt rundt i aktiekursen. Der er masser, I skal holde jer ved, Lars Persson, i morgen. Ja, vi sover aldrig. Vi sover aldrig. I morgen sover vi bestemt heller ikke. Vi er her selvfølgelig til at tage imod markedssvingninger. I morgen der får vi også regnskab fra Sealand, Pharma og Torm lander også. Ja. Mm. Er du plus på din konto? Nej, jeg er lige gået ned til 248. Vi lyttes ved igen i morgen. Fortsat rigtig god dag.